Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Değerli kardeşlerim, Allah on binlerce peygamber gönderdi. Bu peygamberlerin bir bölümünden de Kur'an-ı Kerim'de isimleriyle haberdar olduk. Bu on binlerce peygamber içerisinde bizim peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Davud aleyhisselam ve Süleyman aleyhisselam gibi bir elin parmaklarını dahi dolduramayacak kadar az kısmı hariç bu on binlerce Allah'ın seçip insanlığa gönderdiği peygamberlerin içinde görevinde %100 beşeri şartlarda başarılı olmuşu yoktur. Tekrar ediyorum. Davud aleyhisselam, Süleyman aleyhisselam ve sevgili peygamber aleyhisselam efendimiz dışında İslam devletini kurmuş, eğitim sistemini oturtmuş, aileyi düzenlemiş, faizi kaldırmış, ahlakı yerleştirmiş ve böylece görevini bitirip Rabbine gitmiş peygamber yoktur. Kur'an da böyle tanıtıyor. İnsanlık tarihinden de özetle anlaşılan budur. Aksine peygamberlerin büyük bölümü öldürülmek, sürülmek, eziyet edilmek gibi gayri insani tehditler altında yeryüzünde Allah'ı temsil ettiler. Aziz kardeşlerim, bu birinci gerçek. İkinci gerçek de nedir biliyor musunuz? Allah'ın görevini yapmadığı için razı olmadığını söylediği bir peygamber de yoktur. Biz ekonomik hayatı, siyasi hayatı, sosyal hayatı Allah'ın dinine ve şeriatına göre ayarlamışlığından ölçtüğümüz zaman ortada başarılı bir peygamber göremiyoruz. Peygamber aleyhisselam efendimiz 23 senede devletini kurdu, şeriatını hayat haline getirdi. Davud aleyhisselam da, Süleyman aleyhisselam da böyle bir devletin başında durdular. Bunun dışında hepimizin bildiği İbrahim aleyhisselam, Nuh aleyhisselam, Musa aleyhisselam, Lut aleyhisselam, Salih aleyhisselam, hatta Yunus aleyhisselam afetten önceki döneminde. Bizim anladığımız manada yeryüzünde Allah'ın adına iktidar olamadılar. Bu birinci gerçeğin ikincisi de nedir? Allah başarısız, kulluğu becerememiş, peygamberliğini hakkıyla yerine getirememiş bir peygamberden de söz etmiyor. Allah'a göre peygamberliklerinin hakkını verip gittiler. Biz ise ortada bir İslam devleti görmüyoruz. Musa aleyhisselamı adeta delirtti ümmeti. Ümmetine beddua edip gitti. Al beni bunların içinden ya Rabbi dedi. Nuh aleyhisselamın başına geleni biliyoruz. Bize göre insan mantığıyla bakıldığında, sosyal kriterlerle ele alındığında Allah'ın peygamberleri bir devlet kuramadan, hatta küçük bir koloni bile kuramadan insanları bir araya getirip Müslümanlık, İslam Allah'ın istediği bu şekildedir diye bir beyan bile veremeden gittiler bu dünyadan. Bir kısmı çocuklarına bile söz geçiremeden gittiler. Abilerine, babalarına söz geçiremeden gittiler. Ama Allah kusurlu peygamber söylemiyor bize Azze ve Celle. Bakıyoruz ki Allah peygamberlerinden memnun. Ortada devlet yok. Kitabını insanlara okutturamamışlar Allah'ın. Allah'ın yasak dediklerini takmamış insanlar. Ama Allah peygamberlerinden memnun. Çok memnun hem de. 950 sene Allah'ın adına peygamberlik yapan Nuh aleyhisselam gemisine koyacak 100 insan bile bulamadı bu dünyada. 100 kişi bile toplayamadı. Ama kitabımız Kur'an, Allah'ın yarattığı milyarlarca insanın içinde, 10 binlerce peygamberin de içinde 5 en güzel kulunu sayarken 100 Müslüman bulamayan Nuh aleyhisselamı da sayıyor. Bu da 2-3. Nuh aleyhisselam başta olmak üzere bu peygamberler aleyhimusselam cemiyan devlet kuramadılar, putçuluğu kaldıramadılar, alkolü yasaklayamadılar, sokaklara hakim olamadılar, ticarete hakim olamadılar. Allah bunlardan memnun ama. 100 kişi toplayamayan bir peygamberi hem memnun olmuş hem de en iyi kulum diyor Allah. Burada Kur'an'a iman eden müminler olarak Allah'ın Kur'an'ında peygamberleri bize anlatırken hikaye anlatmadığına iman edenler olarak bir gerçeği çözmek zorundayız. Sokaklara, ticarete, siyasete, hatta ziraate hakim olamayan, Allah'ın sözünü icra edemeyen bu peygamberler bir işi tam başardılar. Tam başardılar. Akşam kapısını içeriden kilitledikleri evlerinde Allah'la baş başa kaldılar. Üstelik de bir kısmının karısı da Allah'a iman etmiyordu. Nuh'un ki mesela aleyhisselam sokaklarda, ticarette, siyasette, komşularında, çocukların üzerinde, arkadaşlarında hiçbir yerde sözü geçmedi. Karısı üzerinde sözü geçmedi. Ona Allah dedirtemedi. kapısını kapattığı ve yattığı evde Allah'la baş başa kaldı. Allah'ı ve cenneti kazandılar. Filan Allah dostu Bağdat'ta böyleymiş demiyorum, görüyorsunuz kardeşlerim. La nufarriku beyne ahadin min rusulih diyor ya Kur'an. Hiçbirisini bizim peygamberimizden ayırmadığımız Allah'ın peygamberlerinden konuşuyorum. Şam'da, Bağdat'ta, Basra'da, Küfe'de yaşlı bir Allah dostu demiyorum. Allah'ın seçtiği kulu, peygamberleri diyorum. Sokakları kazanamadılar. Dükkanlara sokmadılar onları. Şuayb, seni taşlarız, ne yapıyorsun sen dediler. Alay ettiler. Deli dediler. Meczup dediler. Sözü sokaklarda yoktu. Siyasette hiç yoktu. Ticareti zaten yoktu. Bir şeyi çok iyi becerdiler. Akşam lambası bile olmayan, kandili olmayan evlerde Allah'la baş başa geceler geçirdiler. O evlerden Allah'ın en seçkin kulları olarak, örnek kulları olarak, cennetin liderleri olarak Allah'a gittiler. Biz madem ki peygamberlerin peşinden gidiyoruz, Kur'an'ımız bu hakikatleri önümüze koyduğunda çok net bir şekilde anlıyoruz ki kardeşlerim, filan şer güçler yüzünden, medyaya hakim olamadığım için, interneti istediğim gibi yönlendiremediğim için, siyaset bunalttığı için, ticaret Yahudinin elinde olduğu için, sokaklar göz açılamaz yerlere döndüğü için, Allah'ın dinini yaşayamadım deme hakkımızı Allah kaldırmıştır. Sokakları olmuyorsa insanların, siyaset olmuyorsa, bankalar hayatı helal olmaktan çıkarıp zehir zıkkım haram hale getirdiyse, faiz sokaklarda solunum yaptığımız nefes haline geldiyse, akşam kapısını kapatıp içine girdiğimiz evlerimiz nerede bizim? Nerede evlerimiz? Bütün toplumun taşladığı Nuh Aleyhisselam evinden başka bir yer bulmuyordu. Üstelik evin öbür odasındaki karısı da Allah'a iman etmiyordu. Buna rağmen evini cennet istasyonu yaptı. Güzel mümin kardeşlerim, Musa ve Harun aleyhisselam Allah'ın iki büyük peygamberlerinden birisidir. İki büyük peygamberdirler. Kardeştirler. Firavun zamanında peygamberlik görevi verildi onlara. Bunaldılar. Firavun siyasete hakim. Ticaret onun ticareti. Karun var. Karun Musa'nın akrabası aleyhisselam. Ama Firavun'un adamı. Onunla ihale ilişkisi var çünkü. Buralarına kadar geldi. Dedi ki ya Rab, bizim bir mecalimiz kalmadı. Bunaldık. Her yer bu adamın ya. Firavun'u kastediyor. Bunalttı bizi ya Rabbi. Allah bütün peygamberlerin merkez başarı üssü olan adresi gösterdi. Siz ey Musa ve ey Harun, evlerinizi kıblegah edinin. Evlerinizi kıblegah edinin. Mümin, İngilizler işgal ettiğinde camimizi kilitlemişlerdi, onun için biz ibadet yapamamıştık diyebilir. Sokaklarımızı işgal etti medya, gençlerimizi batırdı diyebilir. Ticaretimizi Yahudi ezip büzdü diyebilir. Hiç kimse kıyamet günü nikahlı eşiyle, çocuklarıyla akşam kapısını kapatıp oturduğu evi camileştirememek, kıbleleştirememek, oradan Allah'ı bulamamak diye bir özür Allah'a getiremeyecektir. Evin kralısın çünkü. Bugüne kadar da Firavun dahil hiçbir devlet ve sistem evleri bozamamıştır. Firavun o zulümlerin hepsini Musa doğmasın diye yaptı. Ama sokakları kontrol etti, deniz kenarlarını kontrol etti, tarlaları kontrol etti, ahramları kontrol etti, evleri kontrol edemedi. Ev girilemez bir yerdir. Son sığınağımız, son kalemiz, Allah'ın önümüze açtığı en büyük fırsatımız evlerimizdir kardeşlerim. Hatta bu camiler bile değildir fırsatımız bizim. Çünkü bu camilerde namaz kılanlara imam efendiler evlerinden gusül abdesti alıp geldilerse namaz kıldırabilir. Cünüplere namaz kıldırılmıyor burada. Camiler evlerin hazırladığı insanların mabedidir. Buranın tarlası evdir. Tarlada dikenli ot bittiği zaman bu değirmen buğday öğütmez kardeşlerim. Burası buğday öğüten bir yer ama tarla değil. Onun için bu ümmetin camilerinin imamlarından önce evlerdeki analara ihtiyacı vardır. Analarımız olduğu zaman ardı ardına imamlarda buluruz, müezzinlerde buluruz, camileri de doldururuz. Biiznillah Fatih'i surların önüne de dikeriz. Anası olmayanlar ya Çin'den evlat getirecekler, her şey Çin'den geldiği için, ya da silikondan insan yapacaklar, çareleri yok. Ana hayatın aslı. Bu ümmet Havva'nın kızıdır. Havva'nın kızları bu ümmeti ayağa kaldıracaklar. Onun için kardeşlerim, asla unutmuyoruz. On binlerce peygamber sokaklara hakim olamadılar. Ticarette onları takan olmadı. Çoluk çocuğu eğlence konusu haline getirttiler onlara. Ama onlar Allah'ın en seçkin kulları olarak bu dünyadan gittiler, evleri sayesinde. Onları çobanlık yaparken bile müşrikler rahat bırakmıyorlardı. Koyunlarını kaçırıyorlardı belki de. Ama evlerine giremedi şeytan. Müşrik olan karıları olsa bile. Onun için biz, aziz mümin kardeşlerim, bir hakikati paylaşalım. Geliniz, asıl güvenmemiz gereken yerler evlerdir diye inanalım. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz önce Hatice'siyle iman devletini kurdu. O evden Darül Erkam'ı, Darül Erkam'dan Mus'ab'ı, Mus'ab'ın avuçlarından da Yesrib'den Medine devletini çıkardı. Hatice'si olmasaydı, Hatice'si olmasaydı, Hatice'si olmasaydı, Lut aleyhisselam ne olduysa, Nuh aleyhisselam ne olduysa, madde aleminde, beşeri hesaplarda sonuç oraya giderdi. Kalk Muhammed, arkandayım ben. Seni Allah yalnız bırakar mı? Senin gibi ahlaklı bir kocanın arkasındayım ben diyen Hatice 23 sene sonra kendisi görmese bile bu ümmetin bağrında yer buldu. Onun için bizim eksiğimiz İmam Hatip liseleri değildir, Kur'an kursları değildir, hatta camiler de değildir. Bizim eksiğimiz camileri, Kur'an kurslarını, İmam Hatip liselerini dolduracak nesli Allah adına doğurup büyütecek anneler, o annelere paspas olmaya hazır olacak kocaları, yani ailedir. Allah Kur'an'da ne buyuruyor? Ey Muhammed aleyhissalatu vesselam, biz senden önce de peygamberler gönderdik ve onların da eşleri olsun istedik. Bakınız, kadınlardan peygamber yok. Ama Allah peygamberleri nasıl anlatıyor? وَجَعَلْنَا لَهُمْ اَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً Senden önceki peygamberlerin de eşleri oldu, çocukları oldu. Aile oldukları için Allah'a çağırabildiler. Ormanlarda, çöllerde gece hayatları olsaydı, evlerinde değil de, ailelerinde değil de, toplum içinde sabahlasalardı, o vasfı yakalayamayacaklardı demek ki. Kardeşlerim, biz o zaman ne aradığımızı tekrar ele alalım. Allah'ı ve rızasını mı arıyoruz? Cenneti mi arıyoruz? Kur'an devleti mi istiyoruz? Müslüman toplum mu istiyoruz? Evet. Bunu 80 metrekarelik bir evde yapabileceğimizi ispat etmeden Allah 80 milyonun üzerinde denettirir mi bize bunu? Olur iş mi bu? Haramsız toplum istiyoruz. 3 odalı bir evde haramları önleyemezsek, 3 kıtaya yayılmış bir devlette bunu nasıl beceririz? İspat gerekmez mi sözümüz için? Müslümanlık bol bol hayal kurma dini midir? Müslümanlık becerebildiğimi en azından yapmam gereken bir din değil midir? Bunun için kardeşlerim, bütün dünyanın kelime-i tevhidle kuşanacağı günü hayal edelim. Ama Allah'ın bunu evlerimizde bizden görmek istediğini de unutmayalım. Bir gün 80 metrekarelik evim benim, Allah, Muhammed aleyhisselam, Kur'an, ümmeti Muhammed dediğim zaman, duvarların bile dile geleceği kadar İslam evi olduysa, sokaklar ne kadar Kur'ansız olursa olsun, benim kapısını kilitlediğim evi Allah'a teslim ettiysem ben, ben ve eşim ve doğurduklarım teslim olursak Allah'a, çıkacağımız sokak bulamasak bile, alışveriş yapacağımız dükkan bulamasak bile bu dünyada, biz Allah'ın bu dünyada görmek istediği İslam örneği olduk ya, işte o gün Nuh olduk, İbrahim olduk, İsa olduk, Musa olduk, Muhammed aleyhisselamın hayal ettiği nesil olduk Allah'ın izniyle. Kıyamet günü ben tek başıma dirileceğim. İbadetlerim, hayallerim ve hasretlerimle dirileceğim. benim yüreğim 7 milyarın imanıyla yanar durur da 7 kişilik evimden başka bir yere sözüm geçemezse ben şehit oldum, salih oldum, Nuh oldum, Lut oldum demektir o zaman. İbrahim aleyhisselam da Nemrut onu ateşe attığı zaman 3 kişiydi bu dünyada, 3. Kendisi, hanımı, amcasının oğlu Lut. 3 mümindiler koca dünyada. Ateşe atıldığı gün. Kaybedenlerden olmadı ama. Neden? Çünkü İbrahim'in yüreğinde değil insanlar, hayvanlar bile Allah'a secde etsin diye hasret vardı. İbrahim öyle kazandı. Bir başına ümmet diyor Allah. Bir başına kaldı dünyada. Babası bile ona inanmadı. Ama İbrahim kaybetmedi. İlk beşe girdi. İlk beşe girdi. Hem nasıl girdi biliyor musun? Dedi ki Allah'ım, bu yalnız dünyada bari çoluk çocuğumun neslinden müminleri, peygamberleri eksik etme dedi. Allah da kabul etti ve lütuf olarak da kainatın efendisi Muhammed aleyhisselamı onun sülbünden gönderdi. Halbuki İbrahim'in aleyhisselam ümmeti kalabalık değildi. Bir koca şehir bile yoktu ona iman eden. Ama yüreği kainat kadar imanla dolu olduğu için, ağaç yaprağı kadar kelime-i tevhid haykırdığı için bu dünyada bir insana verilebilecek en büyük şeref Muhammed'in dedesi olmak ona nasip oldu. Aleyhissalatü vesselam. Bu Allah, bu İbrahim'in Allah'ı, bu Muhammed aleyhisselamın Allah'ı, Lut'un Allah'ı, Nuh'un Allah'ı, Salih'in Allah'ı, İlyas'ın Allah'ı, Elyesa'ın Allah'ı bizim de Allah'ımızdır. Bütün kıvranışlarımıza rağmen, gözyaşımıza, gayretimize, himmetimize, heyecanımıza rağmen evimizden başka bir yere sözümüz geçmediğini görürse Allah, evimizi de kapısını kilitleyip Rabbim, ben, eşim, yavrularım ve sen bu evdeyiz ya Rabbi, emret. Her emrin bu evde kanundur Allah'ım. Senin şeriatın hayatımızdır bizim Rabbim diyelim. Kardeşlerim, böyle diyelim, böyle inanalım. Hiç tereddüt etmeyin. Biz mezara girdikten 5 asır sonra bile olsa, bu kıtalar yıkılıp yenisi yerine geldikten sonra bile olsa, içimizdeki hasreti Allah kaybetmeyecek, bizi mahcup etmeyecek, neslimizden gelen birisi bir kere Allah deyip bu topraklarda kıyametin kopmasını engelleyen rahmet sebebi olacaktır Allah'ın izniyle. Çünkü İbrahim Nemrut'un önünde çaresiz, babası bile onun ateşe atılışını seyreden İbrahim'di. Ama İbrahim'in feryadı Kabe oldu, Muhammed aleyhisselam oldu, İslam oldu, bütün dünyada Allah'ın sesi oldu. O Allah şimdi aynı Allah'tır. Aynı kanunlarla kullarına hükmediyor Allah. Biz Allah'la berabersek yuvalarımızda, çekirdek avucumuzda demektir. Allah'la beraber olmadıktan sonra camiye kubbe olsan ne olacak? Beton kubbe oldu da şimdi değeri mi var? Caminin kubbesi olsan, sütun olsan camide ne olacak ki Allah seninle olmadıktan sonra? Kardeşlerim, Kabe'miz kıblemizdir, koruyalım. Camileri koruyalım. Mushafımıza leke sürdürtmeyelim. Peygamberimiz aleyhisselamı koruyalım, leke sürdürtmeyelim. mukaddesatımıza dikkat edelim. Ama bu zamanda son sığınağımız olan evlerimizin de kıblegah olduğunu, oralardan Allah'a gideceğimizi, sokakları Allah'a teslim edemesek bile, çarşılardan faizi kaldıramasak bile, haramı, alkolü sokaklarımızdan, dükkanlarımızdan sökemesek bile, bir damlası alkolün evimize giremez Allah'ım. Ben ölürüm, bu evime haram girmez, zina girmez, kumar girmez, gıybet girmez. Bu ev senindir, ben seninim, evlatlarım sana fedadır, eşimle ben sana fedayız Allah'ım dediğimiz zaman kazandık. Uhud'u kazandık, Bedir'i kazandık, Çanakkale'yi kazandık, mücahidiz, Rabbimizi kazandık demektir. Bunu beceremediğimiz gün ise kimse sakalına güvenmesin, kimse sarığına güvenmesin, törenlerle gidip geldiğin hacca da güvenmeyesin. Sen Kabe'nin önünde gözdeşi akıtan hacı abi, hacı anne, çocuklarını bıraktığın evindeki manzarayı izlemek ister miydin Kabe'nin dibinden? Sen meleklerle tavaf edip durduğunu hayal ederken, gencecik oğlun kimlerle dönüp duruyor biliyor musun? Kardeşlerim, açın yüreklerinizi, açın bağrınızı. Allah hiçbir peygamberini, hiçbir la ilahe illallah diyeni çaresiz, naçar, yetmiş bitmiş bırakmamıştır. Allah kulunu yolda bırakmaz. Bugüne kadar kimseyi bırakmadı, bizi de bırakmayacak. Sokağımız yoksa oturma odalarımız var. Ticaret yapamıyorsak evimizde otururuz, Rabbimizle baş başa kalırız. Biz yalnız değiliz, Allah'la beraberiz. İman ettik. Müslümanlık bu değil mi? Nuh aleyhisselam Rabbini böyle kazanmadı mı? Gemisine 100 kişi koyamadı, 100 kişi. Koca dünya tufan oldu da kendi oğlunu bile inandıramadı. Ama 6 ay sularda yüzdükten sonra gemi, haydi şimdi şu huzurlu limana geçin, geçin kullarım diye Allah rahmetini Nuh'a indirdi. Kardeşlerim, Kabe'ye ayak uzatanınız var mı? Kabe mukaddesattandır, bunu yapmazsınız. Evleriniz de. Hacca gidenler, Nijerya'dan, Mısır'dan gelen hacılar, ayağına basınca, niye ayağıma bastın diye onu mahkemeye veriyor mu? Hac yolundayız, olur böyle şeyler diyor. Eşin de hac arkadaşındır, kıblegah arkadaşındır. Eşini de büyütme, darıltma, küstürme. Kocanı, karını, çocuklarını bağrına bas. Her gün, her akşam Arafat'ta Rabbinin huzurunda vakfe eder gibi, Allah'ım ihramlı halimle huzuruna geldim, beni cennete koy Rabbim dediğin gibi, yatmadan önce çocukların önüne koy, eşini getir, pijamalarınla vakfe yapar gibi, Allah'ım küfrün, şeytanın, iblisin istila ettiği, nefes alamadım, ticaret yapamadım, bu dünyada caminin önünde de gıybet yapılıyor, camide de huzur bulamadım, bu yavrularımla, bu bebeğimle, hanımımla, kocamla huzurundayım. Bizi hacıları vakfede gördüğün gibi gör, bizi kabul buyur Rabbim. Sabaha çıkmazsak bu evden bizi cennetine götür. Asiye'yi götürdüğün gibi bize sabah nasip edersen, ümmetimin yüzünün güldüğü, ümmetimin ayağa kalktığı gün olsun. Eğer yine olmazsa akşama kadar imanımı koru, yavrularımı koru, beni huzuruna alırsan bari çocuklarımı kulluğundan kovma, eşimi kovma. Rabbim, ben her gün Arafat'a gelmek isterdim. Her gün peygamberinin huzuruna gelmek isterdim. Kaderimde o yokmuş. Evimi Kabeleştirdim. Tıpkı Musa'ya emrettiğin gibi, ben de bu evde kıblegah bir evim var. İşte ben, işte eşim, işte çocuklarım ve sen ey Erhamur Rahimin, ticaretin, siyasetin, her şeyin senden koptuğu bir dünyada biz geldik. Biz geldik. Çocuklarımı getirdim, umudumu getirdim, hasretimi getirdim. Sen de meleklerini gönder Allah'ım, kabul et beni. Hiçbir şeyimiz yoksa, siyasetimiz yoksa, Suriye'yi kaybettiysem, Irak'ı kaybettiysem, AVM'leri kaybettiysem, param yoksa Allah'ım da mı yok benim? Niye yetmesin ki bana Allah? Bana Allah yetmezse ne yeter zaten? Biz bu koca dünyada, bu 7 milyar dünyada olmaz ya böyle bir şey. Nuh gibi 100 kişi bile olmayacak kadar azalsak dahi, böyle bir şey olsa dahi ki bu ümmette böyle bir iman kıtlığı olmayacak. İşte Allah'ın bir kasabadaki kulları bile Nuh Aleyhisselam'ın 1000 senelik mücadelesinden daha kalabalıktır. Çünkü Muhammed'in ümmetiyiz biz sallallahu aleyhi ve sellem. Miraç görmüş bir peygamberin ümmetiyiz. Bir gün o kıtlık olsa bile, olsa bile Allah'ın izniyle ben, eşim, yavrularım ve filan mümin aile kardeşim varız ya Rabbi. Senin Muhammed'ini ve onun şeriatını yalnız bırakmayız Allah'ım deriz. Deriz. Bunu demek için varız zaten. Kimsenin siyasetine, kimsenin sadakasına, kimsenin yardımına, sosyolojisine, psikolojisine muhtaç değiliz. Allah bize yetti, yeter, yetecek. Müminiz. Müminiz. La ilahe illallah dedik biz. İmanımız bunu gerektiriyor kardeşlerim. Mümin olmak böyle bir gerçektir. Madem ki her akşam, her akşam ben yatmadan pijamalarıyla çocuklarımı önüme koyup Arafat vakfesi gibi Rabbimle baş başa kalırım, madem benim evim böyle bir kıblegahtır, ey şeytan, sen şahit ol ki kocam dünyanın en zalim adamı da olsa, o da Allah dediği sürece kocamla kavga etmeyeceğim. Çıldırsan ey iblis. Ve ey iblis, ümmeti Muhammed'in ailelerini dağıtmayı gaye edinmiş, en büyük stratejisi yapmış olan şeytan, sen bütün yüreğinle çatla ki hanımım beni hiç sevmese de, benim yemeğime zehir de katsa, değil mi biz akşam, her akşam yavrularımızla Arafat'ta, Müzdelife'de vakfe durur gibi Rabbimizin huzurunda duruyoruz da, yarın cennetlerde hasretimizi gidermek için bugün sabretmeye karar verdik ya, ey şeytan sen çatlayasın, eşimi seveceğim, idare edeceğim, sayacağım, onu mümin anne olarak başıma tac edeceğim ben. Bize Yahudi ne yapabilir ya? Yahudinin şahı da şeytandır zaten. Benim şeytana bile kahrım var. Şeytan bile beni ezemezken ben Yahudi'den, medyasından, planından, projesinden korkar mıyım? Kardeşler, Suriye'yi kaybedebilirim. Mescid-i Aksa bir zamanlığına elimden gidebilir. Ama Mescid-i Aksa'yı bir annenin doğurduğu Selahaddin temizlememiş miydi? Ben anaları kaybedersem ağlarım. Mescid-i Aksa'yı kaybedersem ağlamam. Borç yiğidin kamçısıymış. Allah'ım, Mescid-i Aksa'n borcum olsun, o da bana kamçı olsun, sabahlara kadar gayret ederim, nesil yetiştiririm, bir Selahaddin çıkar bir yerden bir gün. Ama ben anayı kaybedersem Kabe'm de gitti o zaman. O zaman bir şeyim kalmadı benim. O gün ağaçlar da beni ağlasın artık. Toprak beni ağlasın artık. Gökler gözyaşı akıtsın bana. Ana kaybettim ben çünkü. Ey müminler! Ey müminler! İşte bunun için evleniyoruz. Bunun için hanımlarımız var. Bunun için kocalarımız var. Bunun için her doğurduğumuz çocuğu Allah'ın bir müjdesi olarak kabul ediyoruz. Bunun için sevgili peygamberim, 3 kız çocuğu doğurup iffetli bir şekilde onları kocalarına teslim edene cennet sözüm olsun buyurmuştur. Niye biliyor musunuz? 30 tane erkek çocuğa değil de niye 3 tane kız çocuğuna böyle söz veriyor? Çünkü her kız çocuğu Allah'ın secde eden insan yetiştirme fabrikasıdır, ondan dolayı. O kız çocuklarına bütün emeklerimiz feda olsun. Onları doğurup büyüten analara Allah cennetler versin. Onların kahrına katlanan, eziyetlerine katlanan, şeytan onları kışkırttığı halde, yaramazlıklar gördüğü halde, sadece ve sadece Resulullah kız çocuklarına, yetiştirenlerine cennet müjdesi verdi diye, ey Allah'ım, bu çocuk beni çıldırttı ama senin peygamberinin yüce şanı, hatırı için ben paspas olmaya da hazırım bu çocuklarıma. Yeter ki bu çocuklarım, bu eşim ve ben her akşam Arafat'ta vakfe yapıyoruz gibi gör bizi. Hatalarımızı mağfiret et. Beni, eşimi, çocuklarımı, annemi, babamı, bütün mümin kardeşlerimi cennette peygamberinle, ashab-ı kiramla, Asiye ile, Hadice ile, ümmeti Muhammed'in delikanlılarıyla, Üsamelerle buluştur bizi ya Rabbi. Hasretimiz o gün bitsin Allah'ım. O güne kadar da Nuh'a, Eyyub'e, Muhammed Aleyhisselam'a verdiğin sabırdan bize de ver. Çıldıralım ama kahrolmayalım, ezilmeyelim. Şeytan bizi görüp kıs kıs gülmesin. Şeytan benim evimi gördükçe kahrolsun. Keşke Adem'e secde etseydim de çocuklarının cennete koşarak gittiklerini görmeseydim diyen iblis bizim mutluluğumuzdur Allah'ın izniyle. Biz iblisten intikam alıyoruz. Babamızı cennetten çıkaran hain, melun. Ne demişti? Peygamber Efendimiz ne buyuruyor? Bütün adamlarını her akşam toplar. Ne yaptınız bugün? Sorar. Herkes bir şeyler söyler. İçki içirdim. Namazı bıraktırdım. Dövdürttüm, kırdırttım, kavga ettirdim. Git git git, bir şey yaptığınız yok der. Diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Sahih hadisi şerifte. Sonra bir adamı der ki iblisin, ben bir karıyla kocanın arasına girdim, bugün sonunda boşattım onları. Hah, sensin benim adamım der. Çünkü iblis biliyor ki dağılmış yuvalardan mücahit mümin çıkmaz. Ben de derim ki ey iblis, ey babamı cennetten kovduran melun, çatla, kahrol, delir, rezil ol, zelil ol, ne olursan ol, bu ev Allah'ın hatırı için, Kur'an burada canlansın diye, Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti çoğalsın diye, bu evde kavga olmayacak, bir erkek olarak hanımımdan oklavayla, merdaneyle, çocuklarımın önünde dayak yiyeceğim, sonra abdestimi alacağım, camiye gideceğim, yolda da gözyaşlarımı akıtacağım, namazdan sonra da diyeceğim ki Allah'ım, oklavayla küçük çocuklarımın önünde hanımımdan dayak yedin, sen ve meleklerin şahit olsun ki sadece sen sevin, iblis sevinmesin diye buna katlandım, kabul et Allah'ım bunu diyeceğim. Ve şeytan sevinemeyecek bu ümmetin yuvalarından. Biz ümmeti Muhammed'iz. İblisten babamızın intikamını almak için uğraşıyoruz. Kızlarımızı çok görkemli bir düğünle evlendirip kocaya vermek için değil. Onu İsrailoğulları da yaptı. Biz ümmeti Muhammed'e gelin hazırlıyoruz. Bizim çeyizimiz fedakarlık olacak kızım. Kızım, seni Resulullah bekliyor, merak ediyor. Ne diyor Resulullah diye onu merak et. Melekler ne diyor diye onu merak et. Komşular seni modaya, seni açılmaya, seni başkalarına göstermeye, gelinliğe, dua, ayakkabıya, erkeklerle fotoğraf çektirmeye teşvik eden komşuların olmaz olsun. Seni Allah'a, Firdevs-i Ala'ya, Asiye'nin komşuluğuna davet eden Resulullah'a canlar kurban olsun. Ümmeti Muhammed'iz biz. Damat mamat, ne demek damat? Ne demek damat? Allah'ın insan yaratacağı fabrikanın işletme müdürü damat yok. Ümmeti Muhammed, babamızın intikamı için bu topraklarda varız biz. İblisi güldüremeyiz. İblis kahrolacak. Şeytanın adı sönecek. Allah'ın şeriatı, Muhammed Aleyhisselam'ın ismi, sünneti, Kur'an'ımız, İslam'ımız kıyamete kadar payidar olacak Allah'ın izniyle. Mümin kardeşlerim, sizlere ne anlattım tekrar özetleyeyim. Bakınız, on binlerce peygamberin içinde ölürken şunu şöyle yapın, buraya şunu gönderin, şunun cezasını verin, bunu soruşturun diyebilen 10 peygamber yoktur. Çok zorluklar çektiler. Ama Allah'ın peygamberleri arasında görevini tam yapamamış, iyi kulluk yapamamış bir peygamber de yoktur. Ne oldu bu arada peki? Evet, sokaklara, dükkanlara, siyasete, gemilere, yollara hakim olamadılar. Ama akşam kapılarının içeriden mandalını kapatıp odalarına çekilince dünyayı sol ayaklarıyla çöpe attılar. Evet Rabbim, geldim, huzurundayım ve şimdi sen ve ben varız Allah'ım dediler. Bir kısmının eşleri bile sana iman ettim demeye tenezzül etmediği halde Allah'ın en iyi kulları olarak bu dünyadan gittiler. Demek ki hacca gitmeden de, İslam'ın devletini kurmadan da, her çocuk hafız olmadan da, içimizdeki sevdayı evimizin duvarlarına yankılandırdığımız gün Allah'ın rızasını kazanabiliriz. Kazandılar, kazandılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de devlet kurmadan önce Hatice'siyle evini devlet yapmıştı. Biz kirada da olsak, tapusu bizde de olsa bir evde yaşıyoruz. Hepimiz Allah'ın rahmetiyle %100 iç içeyiz. Evlerimizin kıymetini bilip de aktif bir rahmet yuvası haline getiremediğimiz zaman, evlerimizde eşlerimizi ve çocuklarımızı Allah'ın hatırı için hasretlerimi cennete erteledim Allah'ım. Ben de gülmeyi evimin balkonunda değil, Havz-ı Kevser'de Resulullah'ın yanına erteledim derim. Geniş bir dairem olmaz belki bu dünyada ama bir gün sıratı geçerim de Rabbimle baş başa kalırım da en adi, en günahkar kul olduğum halde Rabbim bana, sana yerle gök arası kadar ve ondan kat kat daha büyük cennet hazırladım kulum der ya, o gün de mi benim evim dar olacak? Çok mu uzun kıyamet? Hayat çok mu uzun? Çok mu bekleyeceğim ben? Kim bekliyor ki 100 sene? Ben hazırım, kabul et Rabbim dersem, Allah da beni bekliyor. Hepimiz kardeşlerim, yuvalarımızı kıblegah edinelim, cennetin ilk örneği haline getirelim. Kim kimden şikayetçiyse evde, o derdini Allah'a salsın. Senden sevgime karşılık bulamadım, ben de Allah'tan beklerim desin. Allah da umut olduğunu gördüğünde kulu için ona rahmet indirir, eşine, kalbine sekinet indirir. Ev cennet yuvası olur. O evden alimler, salihler, biiznillah şehitler çıkar, Selahaddinler çıkar, Kudüs kurtulur, Denizli kurtulur, biz kurtuluruz. Gökler yere iner, yer melekler diyarı olur Allah'ın izniyle. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.